Keno kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 18 września, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polska będzie się uczyć od Ukrainy, a chodzi o operowanie dronami. Warszawscy radni zdecydują o sprawie nocnej prohibicji. Ta sprawa budzi wiele emocji. Polska przeciwna nowym celom klimatycznym w Unii. Dziś w tej sprawie spotkanie w Brukseli. Będzie współpraca Polski i Ukrainy w sprawie dronów. Podpiszemy z ukraińskim resortem obrony porozumienie dotyczące m.in. zdobywania umiejętności w zakresie operowania dronami, powiedział w Kijowie szef MONU Władysław Kaśniak-Kamysz. Jak dodał, kolejna sprawa to podnoszenie umiejętności naszych wojsk na podstawie doświadczeń z Ukrainy. Wiele wskazuje na to, że dom w Wyrykach został uszkodzony przez rakietę wystrzeloną z polskiego myśliwca. O tym mówił w TVP Info koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Poczekajmy na komunikat prokuratury. Natomiast obrona ma swoje koszty i jest prawdopodobne, że był to obiekt wystrzelony w obronie Polski. No, trzeba się z tym liczyć. Kto broni swojej ojczyzny, tak jak ktoś broni swojego domu, może przy tej okazji ponieść straty. Do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 września, gdy rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. 8769 zł 8 groszy brutto, tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w sierpniu. To wzrost o 7,1% w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Zatrudnienie w sektorze w tym czasie spadło o 0,8%. Rada Warszawy zdecyduje dziś, czy zakazać nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy. W Pałacu Kultury i Nauki, gdzie odbywa się sesja rady, jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Martyno, w całym kraju 180 gmin zdecydowało już o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu. Czy dołączy do nich Warszawa? No, zdecydują o tym radni, którzy kilka minut po rozpoczęciu obrad zarządzili przerwę. Prosili o nią radni Koalicji Obywatelskiej, która mimo iż jeden z projektów przygotował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, są podzieleni w tym temacie. Temacie, który budzi bardzo duże emocje. Wszystkie miejsca na widowni sali warszawskiej, gdzie odbywa się sesja, są zajęte przez miejskich aktywistów i mieszkańców, którzy domagają się nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Jesteśmy mieszkańcami Warszawy, którzy są po prostu zirytowani i wkurzeni tym, jak wygląda sytuacja ze wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w mieście. Tak. Mamy transparenty, które wzywają radnych do tego, żeby byli za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu, dlatego że ja mam dosyć mieszkania w Melinie. Ja mieszkam osobiście na Starej Ochocie i pod moim blokiem w środku nocy regularnie odbywają się bójki związane z osobami po prostu zalkoholizowanymi. Wiadomo, że za zakazem zagłosuje klub Lewicy i lokalnego stowarzyszenia Miasto jest Nasze, a także radni Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko zależy więc od głosów Koalicji Obywatelskiej. I tyle, Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy za relację. Polska przeciwna nowym celom klimatycznym w Unii Europejskiej. Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta powiedział w Brukseli, że Polska nie będzie w stanie zredukować emisji CO2 o 90% do 2040 roku, co proponuje Komisja Europejska. Rząd w Warszawie oczekuje, że bogatsze kraje wezmą na siebie ciężar zmian klimatycznych. Polska może zrobić maksymalnie 83% przy bardzo dużych kosztach, dlatego ten cel jest dla nas bardzo trudny. Musimy pilnować zasady solidarności, czyli takiego podziału obowiązków, żeby uwzględnić poziom zamożności. Nam jest trudniej. Byliśmy uzależnieni, jesteśmy wciąż uzależnieni od węgla, mimo tego, że bardzo szybko od niego odchodzimy. Dziś w Brukseli na spotkaniu ministrów środowiska unijnych krajów miała zapaść wstępna zgoda na nowy cel klimatyczny, na czym zależało duńskiej prezydencji. Jednak Polska zbudowała koalicję krajów, które te plany storpedowała. Francja protestuje przeciwko cięciom budżetowym. Od rana w całym kraju trwają strajki i demonstracje. Francuskie władze poinformowały o udaremnionych próbach sabotażu oraz o zatrzymaniu demonstrantów. Od rana w wielu miejscach zamknięte są urzędy, apteki i szkoły. Strajkuje 1/3 nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli. Zakłócony jest także ruch kolejowy. Nie kursuje ponad połowa pociągów regionalnych. Trwają również akcje blokowania dróg. W Paryżu strajk paraliżuje transport miejski. Rano policjanci siłą odblokowali zajezdnię autobusową okupowaną przez manifestantów.

Marian, my nie szalejemy za bardzo w tym Media Expert? Halo, halo! Urodziny są po to, żeby zaszaleć! O, i Kleo dobrze mówi. Barbara, dorzuć jeszcze laptopa. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy De'Longhi Magnifica Evo Next. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 9,5 minuty po 11. Muzyczna poczta UKF. Piotr Kamasiarek, Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego wydania naszej ulubionej audycji. Jak to już kiedyś zdążyliśmy ustalić. UKF@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zgłoszenia, bo jestem już po przeglądzie tych listów, które spłynęły do tej skrzynki po wczorajszym wydaniu audycji, którą prowadził Tomasz Żonda. Dziś zatem do 13 na bieżąco sprawdzam. UKF@polskieradio.pl. No i także czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. I właśnie od pierwszego zamówienia telefonicznego zaczynamy dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry. Mam na prośbę o Black Kiss, Lonely Boy. We'll be right back. Zaczęliśmy dziś gitarowo od The Black Keys i Lonely Boy. A propos gitar, to mam nadzieję, że do Państwa już dotarła ta informacja. Bardzo dobra informacja. A jeśli nie, to cieszę się, że będę pierwszym, który ją przekazuje. Trzy wymiary gitary znów na antenie Trójki. Wczoraj o 21:00 w tym studiu pojawił się Piotr Baron i poprowadził po dłuższej przerwie tę audycję. Zapis tego spotkania mogą Państwo odnaleźć oczywiście na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Trzy wymiary gitary i Piotr Baron co środę o 21:00 w Trójce. Rzecz jasna. To Państwu serdecznie i mało obiektywnie polecam. UKF@polskieradio.pl. Zaraz zajrzymy do listów, oczywiście, ale jeszcze przed nami kilka propozycji telefonicznych. Kolejne już za moment. 22:07 trójek. Bartek z Krosna. Chciałem poprosić o piosenkę Kultu 6 lat później dla mojej kochanej Marty. Słońce już zaszło, jest wieczór na niebie. Odprowadzam teraz do domu ciebie. Lecz zanim zaczniesz myśleć o tym, co się stało, proszę cię, spotkajmy się rano. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy. Ty wiesz, że mnie niczym nie zaskoczysz. Nie ma powodu do zazdrości. Czasem chciałbym nie mieć litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno. może w każdym coś ostudzić. Pomyślmy, jak wiele trzeba mądrości, by stopić się w jedności. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy. Czy myślisz jednak, że mnie czymś zaskoczysz? I złe dni bywają bez myślnej złości. Czasem jesteśmy bez litości dla siebie. Tak, 34 lata minęło od września 1991 roku. Minęły. Your Eyes, zespół Kult, i dzisiaj 6 lat później w muzycznej poczcie UKF-u. To jest audycja pełna takich pięknych wspomnień, państwa różnych propozycji. To nie zawsze są te najważniejsze utwory z tych płyt, które pamiętamy. Czasami są to te nasze bardzo subiektywne, czy jak kto woli, mało obiektywne wybory. Bardzo się cieszę, że państwo tak wspierają muzyczną pocztę UKF-u, reagują na wydarzenia, na te piosenki, i wspólnie układamy ten program do 13 w Trójce Muzyczna Poczta UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Wrócimy do tych zamówień telefonicznych za moment, obiecuję, ale teraz zerkam, tak jak obiecałem, na bieżąco do skrzynki ukf@polskieradio.pl. ukf@polskieradio.pl i czytam taki oto list. Witam serdecznie całą Trójkę i wiernych jej słuchaczy i słuchaczki. Dla wszystkich, którzy teraz słuchają poczty, oraz dla mojego wnuka Jędrka, mam nadzieję przyszłego Trójkowicza, proszę o piosenkę chyba niedocenianego u was artysty. Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad. Been walking along the railroad tracks, gone someplace with no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to New World Order. And we're sleeping in the cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Joad. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box neath the underpass, you got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a

The Ghost of Tom Joad, ale tym razem w wersji Bruce Springsteen, jego zespół i Tom Morello. Dla wszystkich z Państwa, którzy czują, że to jednak niedoceniany artysta w Trójce, co mnie przyznaję troszkę dziwi, no dobrze, ale jeśli są Państwo w takim stanie, że za mało Springsteena, to polecam choćby nasze podcasty oczywiście. Podcasty polskieradio.pl, a dokładniej audycje, właściwie stronę z audycją Mało Obiektywnie, choćby takie wydanie z 21 czerwca tego roku. To było wydanie specjalne po koncercie Bruce'a Springsteena i E Street Band w Pradze, na którym miałem przyjemność być i opowiadać Państwu o tych wydarzeniach. Podobnie jak członkowie fanklubu Bruce'a Springsteena, Blood Brothers Poland, czyli Antonio Cabrera Mojecha i Paweł Rost. To oni mówią o fenomenie Bruce'a Springsteena. Na stronie Trójki taka audycja, Mało Obiektywnie. To w sprawie Springsteena taki dodatek i wyjaśnienie dla tych, którym wydaje się, że to w Trójce niedoceniany artysta. Dobrze. Wróćmy w takim razie do muzycznej poczty UKF-u. Za 29,5 minuty południe ukf@polskieradio.pl. Państwo piszą, bardzo cieszą mnie kolejne listy, które wpadają do tej skrzynki, no i także Państwo dzwonią. 22,7. Dzień dobry, jestem Jasiek. Chciałbym dla mojej mamy zamówić piosenkę zespołu, który ona mi pokazała, którą usłyszałem w Trójce, czyli Laocze, Siedmiu Nie Zawsze Wspaniałych. Wszystkiego dobrego. Świat wokół zawirował, także mi bezsenne noce, kobiety, karty, safari, wiem, cygar, alkohol twardy. Końcem dotknęły i mnie tej niewoli bez sensy. Nie mogłem nic zrobić, miałem związane rzęsy. Mając życie miałkie, na duszy kalekie, chciałem z sobą skończyć i zabrać powiekę. ludzki sznyt i oko to czuje. Bezwzględnie inteligentne, sukces winszuje. W sprawach jednak dużych wciąż widuje was małych. Za nogi myślało mnie złapać, sześciu nie zawsze wspaniałych. Siedmiu nie zawsze wspaniałych. To jest tytuł tej piosenki, która zamyka płytę Gospel z 2008 roku. Jeden z moich ulubionych albumów, muszę przyznać, w dyskografii zespołu Laocze. Dziś w muzycznej poczcie UKF-u przed chwilą zabrzmiała nam ta piosenka i obiecałem, że będę zerkał na bieżąco do skrzynki. Proszę bardzo, ukf@polskieradio.pl. List taki nadszedł. Dzień dobry, pozdrawiamy całą radiową trójkę oraz słuchaczy i słuchaczki. Prosimy o utwór Blur, Tender, żeby przywołać wspomnienia z podróży poślubnej z Sycylii. Z góry dziękujemy, pozdrawiamy Zofia i Mikołaj ze Śląska. Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day, the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on. Tender is the ghost, the 13, albo jak to woli 13, to tytuł płyty zespołu Blur z 1999 roku, a Tender to jeden z przebojów z tamtego albumu. 99 rok, najlepsze czasy Blur, no to byłaby chyba dość odważna teza, ale... Ale może i tak, może i tak. ukf@polskieradio.pl. Kolejne listy wpadają do naszej skrzynki. Za chwilę do nich przejdziemy, ale teraz troszkę zerkniemy na zamówienia telefoniczne, bo jest ich dzisiaj również sporo, za co pięknie Państwu dziękujemy. No i sięgamy po kolejny telefon. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Chciałbym prosić w związku z dzisiejszą rocznicą śmierci Jimiego Hendrixa, chciałbym prosić o utwór Foxy Lady dla wszystkich słuchaczy w trójki. Jimi Hendrix. Jego muzyka dziś na antenie trójki nie po raz pierwszy i myślę, że nie po raz ostatni. To data związana z kalendarzem muzycznym i 55. rocznicą śmierci artysty. No proszę sprawdzić, czy Grzegorz Hoffman zaprezentuje Państwu jakąś piosenkę Jimiego Hendrixa w tonacji trójki. O, to dziś po 15. Tak ku przypomnieniu dla słuchaczek i słuchaczy trójki. ukf@polskieradio.pl. Listy. Od pana Mateusza jest kolejny. Dzień dobry. Chciałbym przypomnieć puławski zespół Siekiera i tytułowy utwór z płyty Nowa Aleksandria. W liście przebojów programu trzeciego zadebiutował w maju 1987 roku. Tytuł jest nieprzypadkowy, ponieważ taką nazwę nosiły Puławy w czasach zaboru rosyjskiego. No proszę, i przy okazji mamy też powtórkę z historii. Siekiera, Nowa Aleksandria. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień. Nowa Aleksandria, zespół Siekiera. To z historii listy przebojów programu trzeciego, 1987 rok. Tak, bo w muzycznej poczcie UKF-u zerkamy czasami też i do historii listy, która na antenie Trójki przecież od 82 roku do 2020 roku i potem także i teraz jako pierwsza Trójka lista przebojów. Więc tych piosenek, które nam przywołują przeróżne wspomnienia, jest naprawdę wiele. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. ukf@polskieradio.pl, także za telefony 22 i 7 trójek. Następny list, ostatnia już piosenka dziś przed 12 to Depeche Mode, The Darkest Star. Satisfied for love.